raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. The girls in white dresses, blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things. Then I don't feel so cream-colored ponies, crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells, and schnitzel with noodles, silver white winters that melt into spring. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. I don't feel so bad. I don't feel so thank you. Fabulosa aquesta música, Leslie Adam Jr., Favorite Things, artistes participants al Festival de Jazz de Newport, cada estiu a Newport, Rhode Island. Va ser establert aquest festival l'any 1954 per Elaine Lorillard, qui, juntament amb el seu espòs, Louis Lorillard, van financiar el festival durant moltíssims anys. Aleshores, aquesta parella va llogar l'empresari de jazz George Wayne per organitzar o per ajudar-lo, per ajudar-los a organitzar aquest event i portar el jazz amb aquesta ciutat, a Newport. Molts dels festivals, sobretot al començament, van ser transmesos per ràdio a tot el món a través de Voice of America, i moltes de les interpretacions les hem pogut trobar enregistrades per diferents segells discogràfics. Peces com aquesta de Cyril Aimé, es diu Where or When. It seems we stood and talked like this before. We looked at each other in the same way, then can't remember where or when. The clothes you're wearing were the clothes you wore. The smile you were smiling, then can't remember where or when. Some things that happened for the first time seem to be happening again. And so it seems we met like this before, and laughed before, and loved before. But who knows where or when?

Aquesta ha estat la música del festival de Newport amb One for All, amb Jay Light, que ens ha acompanyat aquests minuts. Un festival de jazz, el de Newport, que és un dels més grans que hi ha al món, recordem, 1954, moment de la seva creació. El 1972, el festival de jazz va esdevenir festival a la ciutat de Nova York. Es va traslladar a Cavallar. El 1981, però, es va convertir en un festival que contenia dues localitats quan va retornar a Newport, però també continuant amb les seves activitats a la ciutat de Nova York. Del 1984 i fins al 2008, el festival va ser conegut com The GVC Jazz Festival. Tot això durant el desenllaç fatal per l'economia global que va haver-hi el 2009. La companyia JVC va acabar el seu suport amb aquest festival i va ser reemplaçada per Care Fusion. Des del 2012, el festival compta amb el suport de Natixis Global Asset Management. El festival es celebra cada any, com hem dit, al Fort Adams State Park i habitualment es fa al mateix mes que el seu festival germà, el de Newport Folk Festival. Aquesta peça que escoltem és interessantíssima. Escoltem la música i la companyia d'Amir El Safar's Rivers of Sound Orchestra, Shards of Memory. Aquesta és la peça musical llarga, de Miral Safar Rivers of Sound Orchestra amb aquest Shards of Memory dins aquest especial que avui us estem portant a terme amb la música del Newport Jazz Festival, que ens condueix a escoltar a Vijay Iyer en Guadalajara Leo Smith amb el seu Passage. Bona música, bon rimes, oi? Eren aquest tema que us comentàvem amb Jai i Year, balada Leo Smith i el seu tema que ens conduïa a tots nosaltres en un passeig. Grans protagonistes que van combinar-nos la seva música. Què tal si escoltem un tema de Peter Evans, un tema anomenat Pathways, per Ranya Swaminathan. Thank you. Ja veieu, doncs, rareses musicals que també ho acompanyen dins el festival amb tota la música de Pitcher Evans, amb aquest Pathway. Doncs bé, acabarem aquest repàs que hem fet amb la música, només una petita part del Newport Jazz Festival. I ho fem amb Christian McBride, aquesta peça que escoltarem ja amb els darrers minuts del nostre programa. Es diu The Shape of the Cedar Tree. Jazznàtics, amb Rafael Corbí, a reveure.